Suplement diety Selif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na selif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7, program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prawie 1 775 000 osób dostało pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Grająca obecnie w Australian Open Iga Świątek, sportowcem roku 2020 Polskiego Radia. Do Niemiec wyjechała żona skazanego na więzienie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Prawie 1 775 000, tyle osób według najnowszych danych jest zaszczepionych przeciwko COVID-19. Drugą dawkę przyjmują obecnie pensjonariusze domów pomocy społecznej. Jednak do osiągnięcia w Polsce odporności populacyjnej jeszcze daleko. Problemem są zmniejszone dostawy szczepionek od firm farmaceutycznych. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, przyjęło ponad 482 tysiące osób. Szczepienia pozwolą unikać ciężkiego przebiegu choroby, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ale to niestety musi dość długo potrwać, ponieważ wiemy, że do tych szczepionek na rynek polski dociera niewielka ilość w tej chwili. Mamy zdecydowanie większe możliwości wyszczepiania Polaków. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że obecnie szczepienia przebiegają sprawniej niż jeszcze w ubiegłym tygodniu ze względu na terminowe dostarczanie szczepionek. Przynajmniej w tym tygodniu lepiej niż przebiegały tydzień temu. Także trochę się to wszystko poprawiło, jeśli chodzi o dystrybucję szczepionek. Dziś Polska ma otrzymać dostawy szczepionek dwóch firm, AstraZeneca i Moderny. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wysłał obszerny list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Ma nadzieję, że polsko-amerykańskie stosunki będą na tak samo dobrym poziomie jak do tej pory. Jak powiedział w wywiadzie dla telewizji polskiej Andrzej Duda, administracja amerykańskiego prezydenta skontaktowała się później w tej sprawie z ministrami jego kancelarii. Ten list był omawiany w tej rozmowie i to była bardzo dobra rozmowa, która pokazuje duże zainteresowanie ze strony amerykańskiej zarówno kwestiami bezpieczeństwa naszego kraju i regionu, jak i możliwościami robienia tutaj biznesu, rozwojem współpracy w ramach Trójmorza, gdzie Amerykanie zaangażowali się jeszcze za czasów pana prezydenta Donalda Trumpa. Wydaje mi się, że to są dobre wiadomości. Andrzej Duda pytany był również o pierwsze decyzje Joe Bidena. Prezydent powiedział, że nie chce komentować polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Tenisistka Iga Świątek, sportowcem roku 2020 Polskiego Radia. Laureatów nagród imienia Bohdana Tomaszewskiego ogłoszono podczas kroniki sportowej. Iga Świątek podziękowała za wyróżnienie, ale dyplom i statuetka trafią do tenisistki, kiedy wróci z Australian Open. Dziękuję za wyróżnienie, dziękuję Kapitule za to, że wybrała mnie jako tą, która powinna otrzymać nagrodę Bohdana Tomaszewskiego. Jest mi naprawdę przemiło i daje mi to dużo motywacji do tego, żeby dobrze rozpocząć kolejny sezon. Iga Świątek awansowała wczoraj do trzeciej rundy Australian Open. Jej rywalką będzie francuska Fiona Ferro. Relacje z australijskich kortów, wywiady i opinie ekspertów w specjalnym serwisie Australian Open Polskie Radio 24.pl. Żona skazanego na więzienie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego przyleciała wieczorem do Niemiec, informuje o tym tygodnik Der Spiegel. Rosyjskie media z kolei donoszą, że Julia Nawalna opuściła swój kraj z obawy przed represjami. O ile rosyjskie media sugerują, że Julia Nawalna nie zamierza w najbliższym czasie wracać do ojczyzny, o tyle tygodnik Der Spiegel przekonuje, iż jej pobyt w Niemczech ma charakter prywatny i prawdopodobnie nie potrwa zbyt długo. Ani ona sama, ani osoby z jej otoczenia nie odniosły się dotąd do powodów, które nakłoniły ją do wyjazdu. Hamburski tygodnik zauważa, że żona Aleksieja Nawalnego przyleciała do Frankfurtu w czasie, gdy represje wobec jego zwolenników nasiliły się. Tydzień temu skazano rosyjskiego opozycjonistę na 3,5 roku kolonii karnej. Wyrok sądu i przemoc, z jaką w kolejnych dniach potraktowano demonstrantów domagających się uwolnienia Nawalnego, wywołały na Zachodzie falę oburzenia, wiodącą ku zaostrzeniu retoryki wobec Kremla. Aleksiej Nawalny został zatrzymany na moskiewskim lotnisku 17 stycznia po powrocie z Niemiec, gdzie przechodził kilkumiesięczną rehabilitację po próbie otrucia go bojowym środkiem chemicznym z grupy Nowiczok. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Poseł Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych mówi, że składka z przychodów reklam nie naruszy stanu finansowego żadnego z mediów. W rozmowie z TVP Info zwróciła uwagę, że podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. w Austrii, Francji, Niemczech i Czechach. To są podatki, owszem, to jest składka od przychodów z reklam, która jest pobierana powyżej pewnej kwoty, wysokiej kwoty, to dotyczy głównie wielkich mediów i w żaden sposób taka składka na poziomie 2, 3 czy 5% nie naruszy stanu finansowego, podstaw finansowych żadnego z istniejących mediów. Zgodnie z rządowym projektem opłata ma być naliczana od reklam, na których zarabiają media zarówno komercyjne, jak i publiczne. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. I na początek informacje z antypodów, z tenisowego wielkoszlemowego Australian Open. Łukasz Kubot udanie rozpoczął rywalizację w turnieju deblowym. Polak wraz z Holendrem Wesleyem Kulhoffem wygrali w pierwszej rundzie z Urugwajczykiem Arielem Baarem i Ekwadorczykiem Gonzalo Escobarem. Wynik 6-3 i 6-4. Gra deblowa pozostała na pocieszenie także Hubertowi Hurkaczowi. Jednak po tym jak odpadł z gry singlowej, podobny los spotkał go w deblu. Obchodzący dziś 24. urodziny Polak w parze z Kanadyjczykiem Felixem Ogierem Aliassime przegrali z brytyjskimi braćmi Skupskimi do 3-2. Naszym rodzynkiem w singlu w Australii pozostaje Iga Świątek. Wczoraj Polka pokonała Kamilę Giorgi i imponuje grą, przyznaje była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka. Iga jest w trzeciej rundzie, bardzo mi się to podoba, bardzo mi imponuje to, że w momencie, kiedy właściwie oczy całej Polski i połowy świata są na nią zwrócone, ona z tej roli, powiedzmy, faworytki wywiązuje się znakomicie. W kolejnej rundzie na Igę czeka francuska Fiona Ferro. Polka ma jeszcze dodatkowe powody do zadowolenia po tym, jak otrzymała nagrodę sportową Polskiego Radia. Najlepszym szkoleniowcem został trener Igi Piotr Sierzbutowski. Jest mi niezmiernie miło, bardzo się cieszę za docenienie tej pracy, którą robimy my jako cały sztab. Wiadomo, że gdzieś jako trener dyscypliny jestem na jego szczycie, natomiast to nie jest tylko moja praca i tutaj wielkie podziękowania dla Macieja Ryszczuka i Darii Abramowicz oraz całej reszty ekipy, która gdzieś nam towarzyszy już i jest mi niezmiernie miło. Specjalną nagrodę przyznano legendzie kolarstwa zmarłemu Ryszardowi Szurkowskiemu. W piłce nożnej poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów Pucharu Polski. To Raków Częstochowa i Piast Gliwice. Raków wygrał 4-2 z Górnikiem Zabrze, a Piast Gliwice pokonał w Szczecinie Pogoń 2-1. Ku zadowoleniu trenera Waldemara Fornelika. Nie był to łatwy mecz, myślę, dla obydwóch zespołów. Warunki, w jakich graliśmy, były naprawdę bardzo ciężkie. Mam na myśli stan boiska. Ważna była ta pierwsza bramka, że to myśmy zdobyli ją i mogliśmy jak gdyby realizować swój plan w dalszej części meczu. Tu przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego awansu. Za granicą w Pucharze Króla w pierwszym meczu półfinałowym Sevilla wygrała 2-0 z Barceloną. Rewanż 3 marca na Camp Nou. W finale Pucharu Włoch jest już Atalanta Bergamo. Wygrała 3-1 z broniącym tytułu Napoli. 64 minuty niemrawego Piotra Zielińskiego. W finale już czeka Juventus. W Anglii do ćwierćfinału FA Cup awansował Manchester City, który pokonał 3-1 z Swansea. Leicester wygrało 1-0 z Brighton, w którego barwach zadebiutowali Michał Karbownik i Jakub Moder. Dalej gra Everton, który po dogrywce 5-4 pokonał Tottenham. W siatkówce emocje w Lidze Mistrzów. Werwa Warszawa pokonała Modenę Leoszus 3-2. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Wygląda na to, że mieszkańcy Olsztyna, mimo że dzisiaj będą mieli najchłodniej, to przynajmniej zobaczą słońce. Minus 11 stopni, ale możliwe przejaśnienia. Przejaśnienia będą również dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Wrocławiu. Tutaj od minus 4 do minus 7 stopni i minus 10 w Łodzi i Opolu i tu także przejaśnienia. Pozostała część kraju dzisiaj zachmurzona z możliwymi przelotnymi opadami śniegu. Temperatury od minus 10 w Białymstoku, w Warszawie, Kielcach czy Katowicach przez minus 6 w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, po minus 3 w Szczecinie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro. Teraz za jedyne 790, taniej o 400 zł. I tylko dzisiaj energooszczędna zmywarka Whirlpool z technologią szósty zmysł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Osiemnaście minut po godzinie siódmej, pora na trójkę i zajmujemy się dzisiaj pączkami. A tak naprawdę to takimi pączkami, żeby one były zdrowe, trochę bardziej niż takie zwykłe. Moja babcia to pączki smażyła na przykład na smalcu. To dla tych, którzy są na diecie ketogenicznej, to sam smalec w porządku, ale już połączenie z pączkiem, z cukrem, z węglowodanami, no to się robi już nie bardzo jednak. Szukamy pączka o ujemnym bilansie kalorycznym. Jeden ze słuchaczy proponował, że jest to pączek o temperaturze minus 15 stopni, bo wtedy organizm zużyje więcej energii do podgrzania tego pączka, niż ten pączek dostarczy kalorii. I więcej koncepcji potrzebujemy, bo jakoś nie widzę takich mrożonych pączków, bo to ciężko pogryźć pączka w minus 15 stopniach. Chyba żeby to były takie małe kulki pączki, no ale wtedy by smakowały jak babci korale, bo to też nie do pogryzienia. Dwie dwójki, siedem trójek. Jaki ten pączek mógłby być, żeby nie miał kalorii? W domu u moich rodziców był taki zwyczaj, że w tłusty czwartek zbierała się najbliższa i czasami dalsza rodzina i był konkurs. Przypadały na każdego dwa pączki i w jednym z pączków był marynowany grzybek. I jak do tego grzybka trafiło dziecko, to dostawało w nagrodę koszyk słodyczy. Jak kobieta trafiła, dostawała koszyk suszonych borowików. A jak trafił mężczyzna, to dostawał koszyk, a w nim butelka z nalewką. To jest jakiś pomysł. Dostałem jeszcze informację od pani Adrianny, że kiedyś pączki piekło się w popiele na przykład. Tego nie wiedziałem. Tylko potem zęby czarne zdawać by się mogło. 20 minut po godzinie 7. Czekam na więcej. Dwie dwójki, siedem trójek. Za chwilę zajmiemy się tym, ile kosztuje dobry pączek. No bo jeden kosztuje 25 groszy, a inny 5 zł. I dlaczego tak jest? Near enough. 23 minuty po godzinie 7, pora na trójkę i pączki, koszt konkretnie tychże, bo to jest wybór, przed którym dzisiaj wielu z nas będzie stało w drodze do pracy, czy też wracając z pracy, no zapewne trzeba by się zaopatrzyć. No i teraz tak, od 25 groszy przy zakupie 12 sztuk, taka promocja dzisiaj została wynaleziona przez nas, na przykład, do nawet 14 zł za sztukę. Rozstrzał cenowy pączków w tym roku jest tak ogromny, że ciężko połapać się, ile powinien kosztować dobry pączek. Odpowiedzi między innymi na to pytanie przy jednej ze stołecznych cukierni szukał Przemek Cięgotura. Pączkarnia przy Nowym Świecie. Od samego rana tłoczą się klienci po pączki. Ty, młody człowieku, smażyłeś kiedyś pączki sam? Nie, niestety nie. Stoisz w tej długiej kolejce i co, też chcesz kupić sobie pączka? Dokładnie tak. Co robić innego? Można pójść do pracy, ale po co? Ile powinien kosztować dobry pączek? Myślę, że około 2 zł, 2,30 zł, zależy jakie są dodatki. Dobry pączek, no myślę, że 4,55 to nie schodzi niżej. Myślę, że piątek to jest naprawdę dobra cena za dobrego pączka. Pączek pączkowi nierówny. No nie, taki domowy najlepszy. Małgorzata Luśnia, sprzedawca. A tu niestety w takich, które my sprzedajemy, to jest dużo jednak chemii. Pączek, który kosztuje, powiedzmy, jak przywożą 50 groszy, to co tam może być? Klasyczny, najlepszy pączek to jest pączek wykonany ręcznie z produktów jak najwyższej jakości. Krzysztof Góralczyk, cukiernik. Okrągły, smażony z jednej i z drugiej strony, z jasną obwódką przez środek. Nadziany porządną, wysokiej jakości konfiturą. A proszę mi powiedzieć, są pączki za 50 groszy i są pączki za 5 zł. Na czym polega ta różnica w cenie? Pączki za 50 groszy to są pączki wykonane maszynowo, produktów niższej jakości, a takie już po 5 zł to są ręcznie robione, ręcznie smażone, nadziewane. Taki tradycyjny pączek, jaką musi mieć recepturę? Dużo jajek, spirytusu wlać, masło i dobrze wyrobić. Pani Janina, koło gospodyń wiejskich w Okuniewie. Prawdziwe jajka, nie w proszku. Takie naturalne, wie pan. Bo to, co te kuple, to wszystko są, wie pan, z proszku sypią. To już nie ma takiej wartości. Jedno jest pewne, niezależnie od jakości produktów wykorzystanych do produkcji pączka, jego wartość kaloryczna to zawsze około 300 kalorii. Aby spalić jednego takiego niewinnego pączusia, wystarczy na przykład 40 minut odśnieżać. Co oznacza ni mniej, ni więcej jak to, że ja po liczbie pączków, które dzisiaj zjem, będę musiał prawdopodobnie jutro odśnieżyć autostradę A4. Yeah. zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. W styczniu do polskich komisów trafiło ponad 65 tysięcy używanych samochodów z zagranicy. To niemal o 20% mniej niż w styczniu poprzedniego roku. Tak wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Senacka Komisja Polityki Senioralnej przyjęła z poprawkami ustawę o 14 emeryturze. Przy jej wypłacie ma być stosowana zasada złotówka za złotówkę. Pełne świadczenie dostaną osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Ustawę przedstawiła senatorom posłanka PiS Joanna Borowiak. Łącznie z 13 emeryturą nasi seniorzy otrzymają w tym roku 35 miliardów złotych. To jest do tej pory wsparcie o historycznej wysokości. Senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin zaproponował wniesienie do ustawy poprawek. Po pierwsze, żeby jasno określić, że to nie z Funduszu Solidarnościowego, jak jest zapisane w ustawie, a z Funduszu Rezerw Celowych były te pieniądze, to jest po pierwsze. Po drugie, nie zgadzam się, żeby znowu dzielić rencistów czy emerytów i żeby znieść tą granicę 2900. Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia w tym roku oszacowano na ponad 11 miliardów złotych. W tym roku czternastka dla emerytów ma być wypłacona ponad 9 milionom emerytów i rencistów. Środowa sesja na Wall Street nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. Dotychczasowy rekord minimalnie poprawił tylko Dow Jones. Przy Książęcej w Warszawie kolor czerwony. WIG20 zamknął się 1,2% pod kreską. Najbardziej taniały papiery Allegro. 100 milionów, tyle pączków dziś zjedzą Polacy. Ze statystyk wynika, że średnia cena pączka to złoty 50. Miejmy nadzieję, że cukiernicy będą mieli okazję choć trochę odrobić straty z ostatnich miesięcy. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,49, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,16, brytyjski funt 5,12 zł. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Słonecznie dzisiaj w Olsztynie, w Gorzowie, w Poznaniu, w Łodzi, we Wrocławiu i w Opolu. Reszta kraju niestety zasnuta chmurami i możliwe przelotne opady śniegu. Temperatury dzisiaj od minus 11 w Olsztynie i minus 10 w Białymstoku i w Warszawie. Przez minus 9 w Łodzi, Kielcach, w Lublinie, w Krakowie, w Katowicach czy w Opolu. I odrobinę cieplej w Szczecinie, minus 3 stopnie, minus 6 w Poznaniu, podobnie w Gorzowie i we Wrocławiu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład OLED 55 cali, LG 4K za jedyne 81 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:34. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce

jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut do godziny ósmej. Zaglądam na mojego prywatnego listonosza, czyli pora na trójkę @polskieradio.pl. No i mam tutaj maila od pani Doroty, która napisała, że po porannym odśnieżaniu nocnego ataku śniegu żadnego wyrzutu sumienia z powodu kaloryczności pączków. Żadnego. Wtedy jak nic ujemny bilans. Jak zrobić pączka, który sam w sobie będzie miał ujemny bilans kaloryczny? Dwie dwójki, siedem trójek. Mamy tutaj też podejście liczbowe do pączków. Otóż wystarczy w ciągu 2 tygodni, przypuśćmy, przed 8-4, schudnąć 6 kg, to jest w moim przypadku. I mogę zadać pytanie, ile w takim razie pączków powinienem zjeść, żeby wrócić do swojej pierwotnej wagi? Ale to się da policzyć, bo kilogram wagi tłuszczu do spalenia albo żeby przytyć, to jest 7000 kalorii. Jeden pączek ma 300 kalorii i w tym momencie kalkulator w rękę i można sobie śmiało policzyć. Ja tego, proszę wybaczyć, w pamięci robił nie będę, bo się skompromituję. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, Zbyszek ze Śląska. Ja w sprawie pączków. Dzisiaj w tłusty czwartek chciałem powiedzieć, że po śląsku pączek to krepel. A tak przy okazji ciekawa historia. W latach 60. prezydent Kennedy przyjechał z wizyty do Berlina i chciał być takim, powiedzmy, Berlińczykiem i powiedział wtedy Ein Berliner, a tak to źle wymówił ten Berliner, a Berliner po niemiecku to pączek i został ja jestem pączkiem, bardzo śmieszny. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Również pana serdecznie pozdrawiam. Dwie dwójki, siedem trójek. Tłusty czwartek mamy dzisiaj. Statystyczny Polak dzisiaj zje 5 pączków. Jak się okazuje, jednak wśród nas są tacy obywatele, którzy pączków jedzą zdecydowanie więcej. Jednym z nich jest, uwaga, zwycięzca zeszłorocznego konkursu jedzenia pączków na czas, pan Jarosław Kościela. Mi się udało, pamiętam, zjeść lekko ponad 5 minut, dokładnie 10 pączków. Do zawodów tak naprawdę nie musiałem się przygotowywać wcale. Była osoba, która odmierzała czas stoperem i każdy na talerzu miał taką piramidkę z 10 pączków i kto zje pierwszy, ten wygrywa. Raczej impreza to była taka mała, kameralna, nie było dużo publiki, na pewno ciekawe przeżycie. Impreza może i była kameralna, ale na pewno ogromna była wartość kaloryczna, jaką dostarczyli sobie zawodnicy. 10 pączków to jest 3000 kalorii. Zatem, żeby przytyć kilogram, musimy zjeść ile? 23 pączki. Oznacza to, że zawodnicy podczas zawodów tamtych zjedli 500 gramów węglowodanów, czyli 230 więcej niż powinni. Pamiętajmy, że regularne spożywanie 200% dziennego zapotrzebowania na węglowodany może prowadzić między innymi do cukrzycy. Także ostrożnie. No ale regularne dzisiaj jest wyjątkowy dzień, także 23 pączki, żeby przytyć 1 kilogram. To jest odpowiedź na pana pytanie. Pan szanowny realizator Michał policzył to w międzyczasie. Bardzo dziękuję. Sweet Child O' Mine, teraz Taken by Trees. Za chwilę w trójce cotygodniowy felieton Marka Zalewskiego o podróżach zagranicznych. Polecimy dzisiaj do Chin, dlatego że jest nowy rok chiński. quietly pass me by. And she's got eyes on the bluest sky, as if they thought it'd rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, sweet child of mine. No 11 minut pozostało do godziny 8. Poranny program Pora na Trójkę i pora na cotygodniowy cykl Marka Zalewskiego, podróżniczy cykl, w którym dzisiaj Marek Zalewski zabierze nas do Chin, dlatego że już jutro według kalendarza księżycowego zaczyna się rok wołu. Co ciekawe, dowiedziałem się, że jest to mój rok. To największe święto w roku w Chinach oraz innych krajach Azji Południowo-Wschodniej i z tej okazji właśnie tam zabiera nas Marek Zalewski, konkretnie do klasztoru Shaolin, miejsce, które istnieje już 1500 lat, a prawdziwą sławę w czasach współczesnych przyniósł mu film sprzed 40 lat. Jak wygląda klasztor Shaolin, kogo tam można spotkać i przed czym dzisiaj muszą bronić się mnisi wojownicy? Teren świątyni jest ogromny. Najpierw minąłem pierwszą kamienną bramę, za którą stoją głazy z chińskimi inskrypcjami, a wyłaniają się zza nich postaci kilkuletnich chłopców z brązu w pozach wojowników. Za kolejną bramą mijałem już gromady nastoletnich chłopców, ze śpiewem na ustach maszerujących z placu ćwiczeń do szkoły. Inna młodsza grupa niosła przerażające głowy kolorowych smoków z tektury, element ćwiczeń i pokazów. Wszyscy w koszulkach ze słynnym słowem Shaolin na plecach. Idąc dalej, trafiłem na show. To tu młodzi wojownicy wuszu rozbijają głową cegły, unoszą się na grocie dzidy albo przyjmują pozy, które przeczą grawitacji. Wokół klasztoru istnieją dziesiątki szkół walki, gdzie trafiają już 6-letni chłopcy. Rodzice wysyłają ich tu na naukę w nadziei na późniejszą karierę w służbach specjalnych, agencjach ochrony VIP-ów czy w przemyśle filmowym. Właściwy klasztor, gdzie od 1500 lat mieszkają mnisi, leży nieco dalej. Przed głównym pawilonem rośnie ogromny miłożąb japoński, który przez wieki mnisi wojownicy używali do ćwiczeń. Uderzali weń palcami i dziś widać w korze mnóstwo otworów wielkości palców. Chociaż większa część świątyni została odbudowana całkiem niedawno, kolejne pawilony z posągami Buddy i bóstw buddyjskiego panteonu nadal są miejscem kultu. Na dziedzińcach palą się kadzidła, wierni klękają albo pochylają się nisko, prosząc o pomyślność dla swoich rodzin. Słynny pawilon zachodni to miejsce, gdzie posadzka posiada liczne wgłębienia. Rezultat intensywnych ćwiczeń wielu pokoleń mnichów, albo wynik legendy, która przytacza taką historię. Ściany wokół zdobią wyblakłe freski. Jeden z nich był inspiracją do powstania słynnego filmu o klasztorze z Jet Li w roli głównej. Dziś wewnątrz pawilonu cały czas chodzi wokół ścian jeden z mnichów, w ręku trzyma male, buddyjski różaniec do odliczania mantr i pilnuje, żeby w to niezwykłe miejsce nie wchodził nikt niepożądany. Tabliczki ostrzegawcze często nie robią na Chińczykach żadnego wrażenia. Większość mnichów żyje za murami, gdzie turyści nie mają wstępu i wychodzi na modlitwę, gdy autokary już odjadą. Nieco dalej jest ogrodzony teren nazywany Lasem Pagód. To ponad 200 kamiennych wież nagrobków. Najsłynniejszy obiekt tego typu na świecie. Im wyższa pagoda, tym ważniejszy mnich został pod nią pochowany. Klasztor Shaolin leży w otoczeniu gór, na tle wspaniałej przyrody. Tam też, wysoko w górach, można samemu medytować, z dala od krzykliwych tłumów. Kompleks Shaolin, jedna z najsłynniejszych świątyń w całych Chinach, jest historyczną wizytówką i ciągle walczy. Ale dziś jego wrogiem jest komercja, zgiełk i niepoliczalne tłumy. O tak zwanym chińskim Nowym Roku, nazywanym też Świętem Wiosny, będziemy Państwu z pewnością jeszcze jutro opowiadać na antenie radiowej Trójki. Do Chin, jak co tydzień, na wycieczkę zabrał nas Marek Zalewski. To znaczy, że nie, że co tydzień do Chin, tylko co tydzień nas gdzieś zabiera. Co mnie bardzo cieszy. Za tydzień słyszymy się ponownie z Markiem Zalewskim w kolejny czwartek. Na zegarach 7 do 8 to Nirwana. Program trzeci. Rubbing shoulders with some unknown love, making way through the universe.